Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Saat 8.15 oldu. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fire 3. Alkışlar, tezahüratlar içinde stüdyomuza girdi. Öncelikle gençlerin bu sevgisini neye borçlusunuz onu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Yani herhalde benim hayatı ben çünkü bir çok güzel kavruyorum ya. O mu özeniliyor artık? Gençler bir de sizde kendilerini buluyorlar galiba. Öyle bir şey mi? Öyle bir şey var. Evet, gençler. Çünkü benim bu gençlerle yolculuğum TRT Çocuk Kurusu'yla başladı. Ve onunla beraber gençler örnek alarak bugünlere kadar geldiler. Ne kadar güzel. Bu özellikle suçlu gençler olmasını ne yapıp alıyorsunuz yani? Ben yani sokakta başka türlü gençleri falan gördüğümde hiç sizin falan bilmiyorlar. Ama nerede bu suçlu gençler varsa? İşte yeni kampanyamız var biliyorsunuz. Suçlu gençleri bir dernek altında topluyoruz. Suçlu Gençler Derneği diye. Hı hı. Önce bir spor kulübü kurduk. Suçlu Gençler İhtisas Kulübü diye. Orada gençlerimizi eğiterek onları daha birlik hale getiriyoruz. Ve çok yakın zamanda yaz sonundan itibaren de piyasaya net bir şekilde sunumunu yapacağız. Suçlu İhtisas Kulübü. Evet. Yani Beşiktaş Cimnastik Kulübü gibi. Evet. O da bir kısa... Evet. Suçlu İhtisas Kulübü. Sağlarda göreceğiz. Sağlarda görebileceksiniz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz gündeme geçelim. Evet, günü geç. Bugün gündem çok belli. Bugün gündem belli. 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ege'cim sen de hazırladıysan çocukların sevdiği şarkıları bugün çalacağız. Benim tek umudum var bugünle ilgili. Bu çocuk bayramını çocuk acilde kutlamayalım artık. Üçüncü geceden sonra ateşi düşürmek ve sakin bir gece geçirmek istiyoruz. Analar babalar olarak. Şöyle söylemek istiyorum. Ateş düşmüyor diyorsunuz. Ateş düşmüyor. Ateş düşsün yeri yakıyor. Doğru. Çocuğu buza basın diyorum ben geceden. Acaba onun faydası. 4 defa yapıyoruz. Öyle diyor. Demek ki çocuğu nasıl şey yaptıysanız. Çivileme yaptı. Çivileme. Ona hiç fayda etmiyor. Peki, bu çocuğu doğar doğmaz bir çivileme yapsaydınız. Ben o zaman size dedim. Bu çocuğu dedim doğdu. Bürüyede dedim soğuk suda doğur bunu dedim. Ama o ılıttı. Açtı suyu. Yani işte biz karavanlarda yaşayan bir çingene ailesi olsaydık tabii ki ilk iş olarak bunu yapacaktık. Çivilemeyi yapacaktık ama günümüzde pek doktorlar pek tavsiye etmiyor. Ya bu doktorlar var. Ama o zaman doktorlar baksın. Sen öyle madem öyle bu hastanın siz bakın o zaman. Çivileme yaptırmadınız. Buyurun efendim ilacı da siz verin. Aa lütfen ya. İşte Fahir Bey biz sizin kadar şirret olmadığımız aklımıza böyle çözümler geldi. Ya çocuğu bazıları işte kitapla eğitir, bazıları da şirretlikle eğitir. Emin tokatla eğitir. Ya tokat demeyelim de yeri geldiğinde çocuğun etini vuracaksın. Doğru çocuk grip oldu mu çocuğun etini bir vuracaksın ama bir daha grip olmaması gerekiyor. Çocuk bayramında böyle mesajlar yürekten konuşmuşlar. Son derece mutluyuz. Buyurun efendim. Şimdi efendime söyleyelim. Güzel haberlerimiz var. Güzel haberlerimizle başlayalım. İsterseniz bugün çocuklara yönelik haberler vermeyi düşündüm hemen. Ben. Ben de hakikaten çocukların seveceği şarkılar bulayım biraz. Evet çocukların seveceği bir sürü şarkı var ya. Eskiden mesela biz hep Lombo de Cobermando çalardık ki çocukların en sevdiği şarkı bu diye. Ama onu bilen çocuk kalmış mı? Benim aslında kalmadı, çok merak ettiğim bir şarkı vardı. Hatta bilen dinleyicimiz varsa... Bilenden ziyade her şeyi bilen olan varsa, birileri vardır muhakkak. Şu bizim çocukluğumuzda bir adam çıkar televizyona. Kik kik kik kok kok kok glu glu glu glu glu glu glu. O şarkının adı ne biliyor musun sen? O İtalyan o adam. Büyük ihtimalle öyledir. Sevgili dinleyiciler o İtalyan adam glu glu glu glu glu vak vak şarkısını bilen adam varsa aranızda. O yani, biliyorsun Nanaykent'ten bize şu anda el sallıyor. O adam roketlemişti. O şarkıyı bilenler varsa o adam kimdi şarkının adı neydi? Bize bir yollasa biz de onu bulsak çalsak çocuklar için. Hatta elinde olan varsa elinde olan varsa şey yani MP3'ü illegal olarak paylaşmak şey değil ama ona bir bakalım onu bir göndersin yani ben ismine bakmam için egekayacan@gmail.com adresini kullanabilir daha büyük dosyalar için. gönül rahatlığıyla. Kulak vak şarkısı değil mi? Başka çocuk şarkısı olarak bileceğimiz bir şey var mı? Olmaz olur mu ya? Çocuk şarkısı olarak bir kere ben sana söyleyeyim. Başka bildiğim çocuk şarkısı yok benim. Yabancı mı diyorsun? Hı hı. Ben sana söyleyeyim. Yabancı. Yerli mi yabancı mı? ya bir sürü şarkı vardı ben çocukluğumda dinliyordum. Ha Felicita. Fahir senin ben çocukluğunda dinlediğin şarkıların illa çocuk şarkısı olduğunu düşünmek bir yanlışlık. Ama herkes aynı şeyden ötesi. Geçmez mi? Çocukken sevilen şeyler aynı. Çocukken çok özür dilerim. Köfte pilavı seviyor muydun sevmiyor muydun? Köfte pilav klasik canım. Pardon. O zaman Felicita da bir klasik demek zorundayım. Beni bu duruma düşürmeyiniz lütfen rica ederim. O adamın adını biliyordum ben ya. Zaman Albano o adamı. Albano Romino Power değil mi? Ona tam Albano Romino Power'ı biliyoruz da öbürü o şey burnu kanca gibi olan. Adriano Celentano değil ama o. Başka bir adam o. Adriano Celentano doğru cevap. Değil o. Nasıl değil ya? Oktay sen de konuşabilirsin mikrofonunu çek ama utançtan sohbete nereden gireceğini bilmiyorsun galiba. Doğru söylüyorsunuz. Biraz utancım var. Ama esas ben değil. O bizim otoparkın önüne park etmiş olan araba utansın. Hmm. 10 dakika orada bekledim. 7.30'da seni aradığımda hala herhalde adamı bekliyordun. Beklerken de uyuyakaldın galiba. Evet. O ayrı bir şey. O ayrı bir şey. Şimdi o zaman ben genç kardeşlerimize bugün 23 Nisan ilk haberi verelim. Bundan sonra hiperaktif öğrencilere sınavda ek süre yok. O ek süreleri tamam. Dolanmasaydın dışarıda. Ha, hiperaktifleri var ya böyle bir yarım saat bir saat ek süre veriyorlarmış. Görmüyor, manyak hadi duvarlara ya. Tırmanıyorlar ya sınavları şey yapacak. Hiperaktiflik artık kalem tutmaya okumaya yazmaya başlayınca devam eden bir şey mi? Ah ah yavrum hem de nasıl dışı hayır, seni içi beni yapıyor. Ben hiperaktifim deyince yarım saat bir saat ek süre alabiliyorsa insanlar yoksa ne gerekiyor yani hiperaktif beyanlı olmuyor. Beyanlı olmaz. Şifa duvarda yürüyebildiğini göstermen lazım. Tabii. Sınav sırasında üstelik. Sınavdan önce canım. Tabii onun seçmeleri şey var zaten. Hiperaktif seçmelerine giriyorlar. Orada güzel bir şey. Lisanslı hiperaktif oluyorlar. Şimdi bunlara daha önceden süre veriliyordu. Bundan sonra ben söyleyeyim bu OKS'ydi. Efendim seviye belirleme sınavıydı. Parasız yatılı sınavlarıydı vesaireydi. Bu sınava girerken efendime söyleyeyim ben ekstradan süre alırım diyen İblisler bundan sonra avuçlarını yalayacaklar. Adam gibi oturmayı öğrenecekler. Ya bir de onlara da küçük bir fiske vurabilme şeyi olsaydı. Çünkü bazen hakikaten sinirleri bozuluyor. Fahir sen çocuğa şiddeti meşrulaştırmaya mı çalışıyorsun bu sabah ara ara iki cümlede bir bunu sokarak? Ya küçük bir fiske. Fiske dediğim ne fiske? Yani fiskeden anlamayana hafif böyle bir dirsekle girişseydik diyerek mi? Aşk olsun ben çocukları ne kadar çok seviyorum. Kaç tane bizim o suçlu ihtisas kulübüne öğrenci aldık. Yani onları hiç şey almıyorsun. Şimdi bunlar ama bazen azıyorlar canım. Biz de birer birerken iyi de hepsi bir araya gelince doğru manyak canım. Manyak hareketler yapıyorlar Adrien'in ya. Adrien'in Umut'a toplu nasıl davrandığını biliyoruz Fahir'in yani. Toplu fiske diyorsun sen o zaman. Ya toplu fiske dedim. Hani nasıl bir fiske tuz? Aha. O piske midir fiske midir? Fiskedir değil mi? Bilmem. Yani ya böyle... bazen mesela tuza yetişemediğin zaman sopayla. Ya benim dediğim gibi. Şöyle bak parmağın iki parmağını birleştir. Öyle kulak memesine böyle tın diye bir tane vur. Bir tokatta. Bir bin tokatta. Analar ama babalar sizi. Şeyden sinirimi atacağım diyorsan 10 tane girişsen eğitim metodu olarak değil de. Ya canım ben de siz Allah Allah 23 Nisan'da sen de beni günah keçisi ilan ettin. Dışarıda beni şey yapacaklar ya. Bir şey yapamazlar ufak tefek onlar zaten sen daha doğru söylüyorsun. Ama 500 tanesi mesela bir araya gelse. Senin geldi o yeşil ayakkabılarını buluruz. Ne oldu çocuklar bugün kahvaltıdan sonra bir şey yememize gerek kalmadı diyerek. Ama efendim şimdi günün önemli gelişmeleriyle hemen devam edelim. Alalım onları. Ortalık kaynıyor. Abi ortalık kaynamaya devam ediyor. Hakikaten kaynıyor. Oktay senin gazeten. Oktay senin gazeteler nerede? Nerede ablam? Ha? Şimdi hamilelere müjde. Bak bugün çocuklara yönelik haberler veriyoruz. En baştan başlayarak ben. Doğru. Çocuk temelden yetişimi, gir. Temelden girmek lazım. Çocukların yetişimi çok önemli. Ne doğuracağım diye düşünmeye paydosun. Bundan sonra insan doğurmaya çalışacağız. Evet, o her şeyin başı insan doğurmak ama şimdi bazıları erkek mi doğurayım, kız mı doğurayım, aman kız doğurayım, yok yolda değiştireyim, karar vereyim, erkek doğurayım diye bir takım sıkıntılar yaşanıyordu aile içinde. Biliyorsunuz en önemli bir sloganımız var. Ye tatlıyı, çıkar Hakkı'yı, ye ekşiyi, çıkar Ayşe'yi diye biliyorsunuz. Ye tatlıyı, çıkar atlıyıdır o. Atlıyı değil de. Hakkıyla tatlının ne alakası var? Ya arkadaşım çok özür dilerim de tatlıyı atlı nereden geliyor? Atlı işte süvari oluyor oğlan çocuğu. Doğru doğru. Atlı ama hakkı olarak biliniyor ya. Hakkı o ya. Hakkı olarak. Hakkı dediğin ne alakası var ya? Hakkı Devrim mesela. O da erkek değil mi? Çok mantıklı. Şöyle bir düşünüyorum. Hakkı teyze diye bir tanıdığımız var mı? Değil benim, yok. Benim lise arkadaşım var. Hakkı Arda Tokat diye. Onlar Tokat hep... mı? Tokat. Bu da bana tokat gibi bir cevap oldu. Ya bunlar hep ne demek ki erkek olduğunuz? Belki de o zaman şeydir. Ye tatlıyı çıkar Hakkı'yı dedi. Çıkar hakkıyladır o. Ha tatlı yani tadını hakkını vererek çıkar. Bravo. Çünkü bazen görüyoruz bazı çocuklar tam doğmamış. Yarısı anne içinde hala yaşıyorlar. Ha, o çok rezillik. Büyük çıkar rezillik. Atlıyı da çirkin bir şey ya. Çıkar çünkü atlıyı ne demek ortada abi? Ortada bir de atlının atın olması gerekiyor. Evet yani atlı. Ya ilk önce doğan her kız Ayşe mi oluyor? Ya tamam. Doğan her erkek da... hakkı olmuyor. Çok hakkı özür dilerim de doğru. Atlıyı siz getirdiniz. Ben atlı diye biliyorum. Bana bu da mantıklı geliyor. Bir de bir tanesinde isim söylenip ötekisinde neyle doğduğunu söylemek evet. Bir garip aslında. O zaman demek ki teoride bir hata var. Teori evet. Herhalde o atamız biraz alkollü müydü neydi? Alkollü. Çocuğun alkollü. Çünkü o sevincinin etkisiyle. Şimdi... O ata cinsiyetçilik yapmamak için isimle hitap etmiş bir kız bebeğe. Erkeğe de atlı demiş. Ne yersek hamilelikte biliyorsunuz. Sirke. Sonucunu en iyi şekilde alırsınız. Hangi gazete yazmış bunu? Bütün gazetelerde bugün. Hamilelikte yediğimiz şeyler, hamile kalındıktan sonra yediğimiz şeyler çocuğun cinsiyetini mi belirliyormuş? Ya... Onu mu iddia ediyor? Yani böyle hamilelerin ortasında diyetini değiştiren insanlar böyle değişik cinsel yönelimleri olan çocuklar mı? Hayır şimdi şöyle söyleyeyim canım ben tam kadın ruhuna en güzel hapsolmuş bir erkek. Bu şey midir mesela erkek bedenine hapsolmuş beslenme bir kadın? Beslenme hatası işte. Beslenme hatası. Beslenme hatası. Annen vejetaryen hamilelikte bıraktı deyince çocuk ne olduğunu şaşırıyor mu? Tabii şaşırıyor ama şimdi tabii o da etkili. O da etkili ama biraz daha öncesine girelim. En temelden girelim. En sen temel... şey mi yaptın Fahir bugün? Ben de gazete yok ya şimdi bilemiyorum gündemi. 23 Nisan olduğu için 1950'den itibaren 23 Nisan'ları tarayıp 1970'in gazetesi mi bu? Olur mu? Şimdi bu... Böyle bir eski tat, bir eski hava var o yani. O nostaljik havayı hissettiysen ne mutlu. şimdi öncesine giriyorsun. Hamile gel. Mesela bir gün önce. Hamilelikten bir gün önce. Şimdi bu akşam diyelim ki çok özür dilerim. Bir yoğuşma, bir... aşk dolu bir şey yaşanacak. Evet. Bir gün evveline geldik. Ne? Ondan da ne yediğinin ne kadar önemi var? İşte bunu anlayacaksın. Eğer o gün öğün atlıyorsan, efendime söyleyeyim, falanla filanla besleniyorsun. Erkekten bahsediyoruz, kadından bahsediyoruz. Kimden bahsediyorum? Atlıdan mı bahsediyorum? Hayır yani. Atlı çıktı mı ağzından? Hayır, bu hamilelik sürecinde iki taraf oluyor ya. Kadın. İşte gene alakası yok. Nasıl alakası yok? Erkekle alakası yok diyor adam yani. Ha, diyorsun, değil mi? Yok, kadın diyor işte kadınların beslenmesi diyor. Olayı belirleyen erkek de o yüzden. Olayı belirleyen nasıl erkek? Hani böyle kromozomlar falan bir şeyler anlattılar mı sana bilmiyorum da. X gönderirsem o ne güzel olur. Y gönderirsem aklın şaşar. İşte o X'i Y'yi gönderen erkek ya. O yüzden yemeğe dikkat ama edecek erkek. Ama kadın da hangisini tutacağını biliyor. X'i mi alayım Y'yi mi alayım diyor. Kadın dediğin zigot mu? Ha, zigot. Evet çok zigot, sevdiler. Zigot Anadolu. Şimdi orada kadın eğer ki tahılla beslersen kadını. Tahıl arpa ile besliyorum ben ve gazi koşusunu hazırlıyorum. Kadının mı? Hayır, kadınını tahılla besleyeceksin. Nedir tahılla? Arpa, yulaf. Arpa çok güzel, yulaf. Arpasına yulaf karıştırıyorum. Bir de bazen de güzel koştuğu zaman şeker veriyorum elime. Mesela bulgur değil mi? Onlar falan çok önemli. Pirinç şimdi dünya para. Dünya para kaçınmayacaksın. Bugün tabii bir kadına verilecek en güzel hediye ne? Bir pirinç. Kilo pirinç al. Kadın seni el üstünde tutar be. Resmen bir zamanlar yazlık yerlerde pirince isim yazılıyordu ya. bir kaşık pilav ona denk geldi fiyat olarak. En pahalı hediye olmuş ya şimdi pirince yazılan isim. Hatta çeltikten alınıp veriliyormuş doğum günü hediyesi olarak. Nikah yüzüklerini pirinceye yaptıranlar var. Aman yarabbi, aman yarabbi. Nikah şekerini öyle gördüm ben ya. Birer tabak pirinç pilavı. Öyle birer tabak falan değil. Zaten onlar değişti biliyorsun öyle şeyle konuyordu ya. Böyle simle bir yuvarlak kap vardı böyle koyarlar pilavı. Ha, evet o yarıya mı bölündü? Ne yarıya bölündü ya? Lan şöyle böyle taneyle veriliyor artık. Siz kaç pirinç istiyorsunuz? 4-5 tane falan diyorsunuz. Yalnız çift olmaz pirinç. Ayıp. Evet. Çift pirinç verilmez, çift pirinç yenilmez. Cenazeye gider. Şey uğursuzluk çift pirinç gider. Cenazeye gider doğru, doğru söylüyorsun. Onu iyi ayarlamaları lazım. Eğer tahıl yiyen kadının. Kadın tahıl yerse bulguru, efendime söyleyeyim pirinci, efendime söyleyeyim fesulyesini falan eksik etmezsen o kadının doğuracağını ben söyleyeyim. Enerjik olur o kadın. Bir kere o enerjikle o kadın nasıl olur? Güçlü, kuvvetli olur. Tıkız olur. Ve o ne doğurur? Erkek doğurur. Ama kadın mesela kahvaltıda böyle gevrek, efendime söyleyeyim. o şeyler ne adı ne ya? Mısır gevrekleri. Mısır gevrekleri. Efendime onların söyleyeyim. Yarısı tahıldı zaten. Ama onların şeysi var. Onlar falan filan tahıl. Hayır, bu cevap saçma. Sen susma tamam, hakkını kullandın. Tamam, onu da kabul ediyorum ama müsli mi? Müsli mi? Ha, müsli. O da mı tavırlı? O da lama. Birisi bana müslinin de tavır. Müsli diye tahıl mı olur yahu? Müsli de tahıl. Tahıl ve meyve kurusu. Tamam, o zaman değiştiriyorum. Kahvaltı ne yiyeceğiz abi? Sucuk mu? Sucuk yiyen erkek doğurur. Hayır hakikaten sen neredeydin dün? Nereye gittin de geldin yani? Milli Kütüphane'den çıkmadım. Bütün arşivleri taradım. Çok şükür bugünlere ulaştık. Çok teşekkür ediyoruz Fahir Bey. Gençlere yönelik. İnsanların giderek bilimden kopması ve UFO'lara inanmasının, Reiki'ye inanmasının sebeplerinden biri de sen ve senin gibiler. Bu yüzden bu sektörler adına size küçük bir şilt hazırladık. Buyurun. Günaydın. Günaydın. Saat 8.42. Panora'nın sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Bu arada Panora demişken hatırlatalım. Bugün Panora'da bu drum ritim halkasıyla çocukları coşturacaklardı. Saat kaçta başlıyordu onu hatırlıyorum. O kaçta başlıyordu? Öğlen başlıyor. Öğlen başlıyor. Bir de başlıyor. Yarım saatlik küçük kurslar gibi şeyler de var. Evet. Onu da bir kez daha hatırlatalım. Onu güzel güzel gitsin çocuklar. Çünkü çocuk enerjisini... Gürültüsünü orada yapsın, evde rahat rahat takılın. Ben zamanında neydi, yapamadım. Drum for World muydu? Drum for World. Gerçekten inanılmaz. Hakikaten şahane bir etkinlik. Şimdi o zaman Panora'dan Brezilya'ya geçelim. Müsaade ederseniz. Buyursunlar. Lütfen. Brezilya'da havada kalma rekoru kırmak isteyen bir adam... Nerede? Paranagua kentinde termal giysiyi çekmiş sırtına. Termal giysi bu soğuktan koruyan ve terletene çoban ya. Termal giysi dediği şu terletene çoban. Ucuz satıyorlar ya, naylon. Dışarıda ne oluyor ne bitiyor hiç umurunda değil. Vücut sıcaklığı sabit. Termos gibi düşün. Öyle değil işte ya, bu ucuzundan be. Öyle şey değil. Termal giysi dediğin sen ne anladın? Termal giysiyi kim kaybetmiş de bu herif buluyor? Allah'ım Brezilya'sı. Adam özel rekor her şeyi yapıyor. Rekor denemesi yapıyor ya. Neydi? Sadece termal giysi olsa iyi. 1000 tane de içi helyum dolu balon. Helyum mu? Helyum dolu. Aman bir Oktay. Nettin. 1000 tane. 1000. Biz bu İzmir fuarında hatırlarım. Bir tanesini anca zor alırdık da hemen bir hafta onunla ne idare eder. Ne çirkin balonlar vardı ya. Benim çocukluğumda balon böyle az bulunan bir şeydi de şimdi kebapçıda iki ısırık döner yiyince hemen dayıyorlar 5 tane. Her taraf balon oldu. Ne kadar ucuzladı balon ya. Çok rahat. Balonu bu sene 3'ten yiyeceğiz. Bir de İzmir fuarında bir tane uçan balonlar vardı. O kadar yamandı ki o eve getirdiğinde sönerdi. Onun üstüne de artık nasıl asbestle mi boyuyorlar? Neyle boyuyorlar? O böyle bir iğrenç. Zaten balonun rengi de lacivert. Üstüne de morla bir şey boyuyorlar. Yine bir iki gün dayanırdı canım. İzmir fuarından aldıktan sonra pazar günü alırdım mesela. Patlamıyordu da salı uçma günü özelliği kalmıyordu yani. Salı günü yere inerdi. Zaten onlar öyle. Yalnız onları siz hiç akıl edemiyor muydunuz? İçindeki havayı içinize çekip konuşayım falan diye. Ben bunu daha canım, dün yaptım. Da akıl nasıl ediyordum. Akıl edemedik ya. Efendim mesela yapıştırıcıyı koklayayım, onu da akıl ediyordum. Başka ne? Zehir gibi çocukmuşsun yahu. Tabii canım, bazı ağrı kesicilerin içinde kodein olduğunu fark ettiğim günden sonra onları içerek de kafa yap. Hep bunları akıl ettim ben. Maşallah maşallah. Tam gençlere yönelik bir eğitim programı oldu bugün. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane uçan balonu almış bu adam. Paranagua kentinden havalanmış. 9 saat sonra havalandıktan 9 saat sonra iletişim maalesef kesilmiş kendisiyle. Şu anda nerede olduğu bilinmiyor. İsmini de söyleyelim. Gören, duyan, bilen olursa lütfen haberdar etsin. Antonio Di Carli. Yani termal kıyafetiyle gökyüzünde dolaşan bir adam mı var? Vallahi, dikkat çekmez ki. Ne kadar İnşallah. Gezecek. İnşallah hala gökyüzündedir. Balonlar da kendisi olabilir. Mi uçmuş? Nasıl böyle hani... Ya balonları bağlamış beline. Baloncu olur uçan ya. Uçan balonlarla mı uçmuş adam? 1000 tane uçan balonu bağlayınca tabii... Yalnız ben bir şey seçeceğim. Bu herif herhalde hiç Discovery falan seyretmedi zamanında. Çünkü orada bir tane küçücük çocuğu şey yapmak için 5000 tane balon yaptılar. Helyumla doldurdular da çocuğu yerden ancak böyle kesmedi bile. Ne demek o? Bu şey Mightbusters'ta mı? Ha, Mightbusters'ta. Kaç balon ama? Kaç balon? 3000-5000 balon yaptılar. Ablam sabahtan akşama kadar balon bastılar. Yalan söylüyor demek bu adam. Abi bu adam orada ama balonları şişirip ondan sonra kendisi o herhalde oraya çömeldi. Pıstı pıstı pısık. Millet de aşağıdan ne gördüyse artık kartondan falan bir şey mi yapmış? O uçarken gördü. Oy oy oy orada çömeldi. Bacakları uyuşmuştur. En kötü ihtimalle bacakları uyuşmuştur yani. Daha önce yapmış ama. Daha önce 6000 metreye çıkmış aynı yöntemle. 6000 metreye çıkmış mı? Sonra da 2500 metreye inmiş. Sonra rotada... Oğlum bunu kendi söyle. Önce 6000'e çıktı. Arkadaşları söylemiş. Valla özellikle... O zaman niye kaybetmişler bunu? Bu şeyde ne oldu lan? Neydi adı? Antonio mu? Antonio. Antonio lan ne oldu? Abi ben önce bir 6000'e çıktım. Sonra bir 2500'e indim. Bir arada 3000-3500 falan da yaptım. Orada çok var sevindim. Ya bir tane manken sevgilim vardı. Herkes bana hastaydı. Lisede de en kral sınıf bizdik. İngilizce dersinde de şey yapmıştık diye hikayeler. Antonio'da hikaye. Bir de niye ip bağlamıyorlar bu adamı? Alttan. Neresine? Nereden? Ne? Alttan neresine bağlarlar bir ip. Oğlum? Bacağına alttan bağla. Buna lak diye aşağı çeker. Amacı yükselmek değil mi? Yükselsin yükselebildiği kadar. Abi ipi. 6000 metre diyor ya. Ama ipin de sen de cimriliğini mi yapacaksın? Ucuz şey oğlum. Bir tane kırnap alırsın. Kırnabın ucunu bağlarsın. Tamam. Kırnap neyse işte ondan yetmiyorsa iki tane alırsın. Kırnap be akırlar. Brezilya'da bilmiyorum var mı ama Brezilya'ya gidip sorsan. Buralarda rüzgarlı sokakta bile ben 6000-9000 metre olacağını İyi günler hocam. Kırnap var mı? Buyur canım. Abicim bir habere bir gizem katmak için herhalde anladığım kadarıyla şöyle bir diyor haber biraz uyduruk. Ekipler kalkış yerinden uzakta balon parçaları buldu. Ekipler amirleri. Öyle balon parçaları bulununca bir herkes bir endişelenmiş. Şu anda maalesef Antonio Dicari'den ses seda yok. Ama Antonio eğer yükselip ulan ne güzel manzaraymış diye sigara yaktıysa bitmiştir işte o. O noktada son sigarası olmuştur onun. Şimdi bu ama aslında hatası şeyde kalkmak. Bu termal giysi mermal giysi. Bırak bir donla çıksaydı o yukarıya. Belki zaten 2000 metreden sonra üşüyüp inerdi. Yani ne, hem fazla şeye kalmazdı. Hem ayazlı kalınca biraz aklı başına gelirdi. Hem aşağıdan millet takip ediyor. La la donsuz adam geçiyordu. Nasıl bağlanıyor da şey buluyor ya? Ne ipe gerek var ne bir şey. İple bağlanıyor Antonio. Ondan sonra 9000 tane balon bağlanıyor. Şama 1000 tane uçan balon bağlanıyor adamın beline. Sonra çubukla itiyorlar mı bu herifi? Ha? Yok normalde aşağıda böyle tutuyorlar. Ayaktan tutuyordu. Ayaktan bu arkadaşları tutuyorlar. Bırak la bırak diyorlar aynı anda bırak. Bir de tek bacağını bırakmışlar önce. Abi bir de iki bacak var yani iki kişi tutabilir. Hayır. Evet. Şöyle. Hayır yani biz daha önce 5 kere uçurduk anladım biliyorsun. Tek bacağı bırakılır ki oradan canın çıksın. Hareket imkanı sağlarız. Antonio'da ne numaralar var ya. Ya ama dünya inşallah kurtulmuştur ama Antonio illetinden. Ne kadar yükseleceği de belli değil. Başka de neler belli varmış? Başka neler? Bir şey söyleyeceğim. Dün Ankara'da 30'u geçmiş hava sıcaklığı. Nisan yandık şeyinde yandık demeyeyim seriniyor belli klasik 23 Nisan bugün yine yağmurlu olarak genç arkadaşlarımıza müjdemizi vereceğiz. Şimdi Oktay'ım varsa şuradan bir tane daha ver ya güzelinden kıyıdan vereyim, devam et. Vereyim İngiltere'den yine bir haber verelim. BBC'yi biliyorsunuz. Biliyoruz. BBC logosu mide bulandırıyormuş baş dönmesi yapıyormuş yeni logoya geçtiler ya bunlar. Nasıl ya? Aa, ben görmedim. Biz her gün eski logoyu görüyoruz. Teletabiler başlarken eski logo çıkıyor. Onda da hiç problem yok. Gerçi ben de görmedim de yeni bir logoya geçmişler. 1.441.000 YTL vererek. Abi ben şu logoculuk işine bir adım Allah kahretmesin. Elim kuraydı ya. Yemin boş ediyorum. Konuşuyorsun boş. Şu fikirlerinden bir tanesini hakikaten hayata BBC geçiremedim. BBC nasıl bir logo düşünürdün mesela Fahir? BBC'nin açılımı ne? British Broadcasting Company mi? Hı hı. Bak. Kumpanya gibi ha mesela. Bir araba üstünde şey yazıyor böyle atlı bir araba eski model bir şey tamam mı? Aha. Eski böyle eski derken nostaljik şey. Orada atlı bir araba atın kafalarında antenlerden böyle dalga çıkıyor. Arabanın atların anteni mi var? Atların anteni var. Abicim, Kaç atlı? 3 atlı. Tamam. Çünkü hepsi bir şey simgeliyor. British Broadcasting Company. Arabanın üstünde bu yazacak hayır. Ve arabayı kim kullanıyor? Kraliçe. Bitti. Orada yukarıda da Royal Film. Ne ya? Ben rüyamda kraliçenin huzuruna çıktım. Bak şimdi hatırladım. Hadi evet ya. Vallahi yalnız, Fulya'yı çağırıyormuş da. Yemin ediyorum ben helal olsun. Ya. Huzuruna çıktım dedin ya ne kadar şey. Ama huzuru dediğim de küçücük bir oda. Satranç oynuyor. Oğlum bak hiç şimdi her bütün rüya canlandı. Beni bir ürpertmeye başladı. Kraliçemizin huzuruna çıktığında satranç oynuyor. Kıymetli misin? Adam yıllarca İngiliz casus olarak aramıza takılmıştı. Rüyayla beraber her şey ortaya çıktı. Valla bir garip bir, ne kadar garip yeni bir görev mi verdi sana? Uyuyan ajan Oktay demiş. Uyuyan ajan dünyada şey yok. Hiç, üstelik şöyle bir şey var. Fulya'yı çağırıyormuş normalde. Evet. Bizim Fulya var ya. Evet. Ondan sonra bana, ben de oturuyorum. Fulya yok, Oktay gitsin, Oktay gitsin diye beni öne sürüyorlar. Sen radyonun dışa bakan yüzüsün ya. Ne alakası var abi? Fulya ile ne alakası var? Oğlum vericiye gidecek oluyorlar. Kim gitsin? Şey, o yok, Oktay gitsin, Oktay gitsin. Kraliçeye gidecek olunuyor. Fulya yok, o yok, Oktay gitsin. Demek ki yemin ediyorum A'dan Z'ye her yer böyle verici içinde, kraliçe içinde biçilmiş kaftansın. Bir helikopter mi düşmüş? Ne olmuş? Bir şey olmuş. İngiliz helikopteri miymiş abla? Öyle bir şeymiş. Neyse ver sen logoya devam et. Şimdi bak benim rüyam canlandı bir gözümde. Evet, atlardan da BBC çıkıyor anladığım kadarıyla. Dizginleri de kraliçe tutuyor. Kraliçe dizginleri tutmuş. Arkasından koşturan bir genç. Gençlere yönelik. Bir genç dediğim orada Prens Harry veya Charles'ın çocukluğu da olabilir. Böyle bir hoş bir logo. İşte tam bu böyle bir logo yapılmış anladığım kadarıyla. Ben logo ama şimdi bir dünya ama bak ama dünyanın bak, etrafında atla koşuyor. Yani üstte yani. Prens de onu kovalıyor. Prens de onu kovalıyor. Şimdi evet. Bu hani yayın sırasında bir köşede olacak ya. He. Bu anlattığın bütün ekranda ol. Başka da bir şey seyredilemez gibi. O zaman daha netleştirelim. Daha netleştirelim. Şöyle bir şey düşün. Kraliçe Elizabeth küçük nostaljik görünümlü bir radyo. Onun başında radyo dinliyor. Nasıl? Mantıklı. Radyonun tamam. Üstünde de BBC. Yani şöyle bir şey. Aha ben söyleyeyim mi? Kraliçe Elizabeth. Arkada bir tane bina. Evet. Bir bina ama böyle nasıl diyeyim? Tarihi bir bina değil. Yeni böyle yapılmış. Böyle modern. 60'larda falan yapılmış. Kraliçe Elizabeth binayı gösteriyor. Binanın üstünde BBC yazıyor. Nasıl? Logo. Güzel değil mi hocam? Aynı karede mi görünecek bu? E tabii canım. Kocaman bina diyorsun, kraliçe diyorsun. Aa buldum. Kraliçe, Prens Charles, Philip. Kocası. Kendi şeylerini birisi bak, B. B oluyor, öbürü B oluyor, öbürü de mesela Charles da C oluyor böyle. Nasıl? Çok YMCA daha güzel. Bence daha güzel. Philip B olamaz ki ben sana söyleyeyim. Philip C olsun bari. Bence Philip B bile olamaz. Bence Philip yanında sigara içsin böyle elinde tüfekle. Böyle takılsın. Nasıl? Bir de etek giysin. Hepsinden sonra nasıl niye diye soracak mısın Fahir? Rahatsız oluyorum ben çünkü hepsinden sonra sorunca. Hayır ben şöyle beğenmediğim şey var. Mesela bunu kim kabul edecek? BBC'nin başındaki adam. Sir Elton John mesela. Diyelim BBC'nin başındaki adam. Diyecek ki abicim yalnız burada biraz daha şey öyle. Hemen hocam sen bu nasıl diye. Da abicim der sana zaten. Ben ona ablam dermiştim. O da bana abicim dermiş. Ablam. Dermişti. Ne olmuş şimdi logoya? Valla logo seyirciler tarafından acayip şekilde şikayet edilmiş. Çirkin anlandı mı yoksa hipnotik bir özelliği mi varmış? Hayır bu bizim midemizi bulandırıyor. Baş dönmesi yaratıyor diye şikayetler geliyor. Oğlum ona tek bakmayacaklar ki onlar da bilmiyor bu İngilizlerde. Yan yan bakacaklar böyle. Tek böyle bakılmaz. Bir kere... İngiliz çok yakından seyredi. Televizyon 1.5 metreden yakından seyredim. Giriyor dibine. Logoya bakıyor. Ya orada film oynuyor. Dizi oynuyor. Ne oynuyor? Ona bak. Ne şeklinde yapmışlar bu BBC? Gideceğim eve şimdi açacağım BBC Prime'ı bilmem neyi. Küre. Kırmızı küre dönerek geliyormuş. Ha. Ondan sonra ne oluyormuş? Dönüyormuş ve BBC oluyormuş. Böyle bir şey. Yani tam böyle de değildir büyük ihtimalle. İzleyiciler demiş ki. Flash animasyon mu yapmışlar? Değiştirilsin bu şeyi demişler. Abi zaten. Verin parasını değiştirelim demişti. Ne kadardı? 1441 liraya telemiyor. İçimiz bulanıyor demişler ya. Bulanır abi. İçim bulanıyor'nun İngilizcesi var mı ya? I am sicking. Hayır o değil. İçim bulanıyor. In my there's something in my mind. There's something happen in my mind. Yani içimde bir şeyler oluyor bulantı gibi mesela. Doğru. İşte öyle demiş. A'dan Z'ye. Sen şimdi BBC'nin official sitelerine mi giriyorsun? Bir rahatlamak için kulaklığımı çıkarayım dedim ama Fahir'in konuşması benim dibimden de duyuluyor ya. O yüzden ona muhatap oldum. BBC'nin logosu değişmemiş canım. BBC'nin logosu aynı hala kutu kutu pense de. Belki logo uygulaması değişmiştir ya bu ana işte haber bültenindeki evet, uygulama. Niye biz bir saattir boş yere mi şey yapıyoruz Oktay? Bu durumda hemen özür diliyorum burada kraliçeden. Ve bu arada abi. Bayan Clinton kazanmış en kritik aşamalarından birini. Pensilvanya'dandı. Bu da flash haberi olarak girebilir mi? Buyurun, büyük ihtimalle bizim haberlerde de vardır. Buyurun efendim. Buyurun Fahir Bey. İngiliz kadınla şey bundan sonra İngiliz turist beklemeyin. Ne İngiliz başka İngiliz haberi vermeyin ya. Başka ne olsun? Zaten bu başka ne olsun diyeyim. İngiliz kadınları unutun. unuttum. Bütün buradaki ben turizm bölgelerindeki garson arkadaşlara şeylere sesleniyorum. Unutun. İngiliz turist gelmiyor bu sene. Gelmiyor mu? İçleri kalktı tabii. İçleri bilmesin logosuna baka baka. O zaman ben ikinize de çok teşekkür edeyim. Siz şimdi böyle bir çıkın. Ben cebinize 5'er milyon harçlık da koyayım. İstediğiniz gibi ne yapın ne edin, o parayı harcayın gelin ondan sonra. Fiş ben... almamız gerekiyor mu? Yok, o size. İster birikin ise ben diyorum ki harcayın bunu. Gönlünüzce harcayın. Ondan sonra da paranın tadını almış olarak bana geri verin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne kadar güzel şarkı yapmışlar. Bizde de çok güzel bir şarkı vardı zamanında. Nerede hani diye. Bak ondan bu kadar güzel bir şey çıkmadı ortaya. Bugün çocuklar günü dedik. Çocuk şarkısı olarak bildiğimiz tek bir şarkı vardı. Onun ne olduğunu bilmiyorduk. Melodisi aklımızda, dansı da aklımızda. Sevgili ama Seçil sağ olsun. Seçil sağ olsun hakikaten de. Yetiştiğim dadımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda biraz da çocuk dinleyicilerimizi sabah sabah coşturacak. İçindeki çocuğu yaşatan dinleyicilerimizi de sabah sabah değişik hareketlere sevk edecek. En azından nasıl o hareketler diye düşündürecek bir şarkı. Bir Pippo Franco klasiği. Bir Pippo Franco klasiği. Pippo Franco klasiği deyince de sanki bir porno yıldızından bahsetmiş gibi oluyoruz. O... Gerçi adam aktörmüş. Ne tip filmlerde oynadı bilmiyoruz ama bu şarkıyı yapan adam da herhalde çok erotik filmlerde oynamamıştır. Ama şu bağırışı yapan adamdan da korkulur. Bak. Şimdi yaptı o. Hazır. Bağır abim. Oh, biraz neşemizi bulalım. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.